और हमने उन्हें तुम्हारे फायदे के लिए एक जंगी लिबास यानी जेरा बनाने की सनत सिखाई, ताकि वो तुम्हें लड़ाई में एक दूसरे की जद से बचाए। अब बताओ कि क्या तुम शुक्रगुजार हो?